Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 Voegwoorden deel 2 Voegwoorden 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Sinds wanneer werkt ze niet meer? Sinds wanneer werkt ze niet meer? منذ زواجها؟ Sinds haar huwelijk? Sinds haar huwelijk? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Ja, ze werkt niet meer sinds ze getrouwd is. Ja, zij werkt niet meer sinds ze getrouwd is. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Sinds ze getrouwd is, werkt ze niet meer. Sinds ze getrouwd is, werkt ze niet meer. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Sinds ze elkaar kennen, zijn ze gelukkig. Sinds ze elkaar kennen, zijn ze gelukkig. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Sinds ze kinderen hebben, gaan ze zelden uit. Sinds ze kinderen hebben, gaan ze zelden uit. متى تتصل هي بالتليفون؟ Wanneer belt ze? Wanneer belt ze? هل أثناء السير؟ Tijdens de rit? Tijdens de rit? نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. Ja, terwijl ze auto rijdt. Ja, terwijl ze auto rijdt. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Ze telefoneert terwijl ze auto rijdt. Zij telefoneert terwijl ze auto rijdt. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Zij kijkt televisie terwijl ze strijkt. Zij kijkt televisie terwijl ze strijkt. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Zij luistert naar muziek terwijl ze haar huiswerk maakt. Zij luistert naar muziek terwijl ze haar huiswerk maakt. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Ik zie niets als ik geen bril draag. Ik zie niets als ik geen bril draag. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Ik versta niets als de muziek zo hard staat. Ik versta niets als de muziek zo hard staat. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Ik ruik niets als ik verkouden ben. Ik ruik niets als ik verkouden ben. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. We nemen een taxi als het regent. Wij nemen een taxi als het regent. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. We gaan een wereldreis maken als we de lotto winnen. We gaan een wereldreis maken als we de lotto winnen. سنبدأ بالأكل. إن لم يأتي بعد قليل. We beginnen met eten als hij niet gauw komt. We beginnen met eten als hij niet gauw komt. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.